با صدای ارشیا. روشونم اشک چشات میباره چیکه چیکه، میشه کویر قلبم تو دستات تیکه تیکه. میگم برات یه قصه، وقتی میخوای بخوابی عطر نفسات میگه نه خوابی نه سرابی، نه خوابی نه سرابی. غم دلم زیاده، خیلی دلم گرفته، انگار که غم اومده نشسته و نرفته. غم دلم زیاده، خیلی دلم گرفته، انگار که غم اومده نشسته و نرفته، نشسته و نرفته. برای درد میزنم که تنها